Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantra i witam Państwa. Środa, 11 października, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. To już druga godzina rozmów premier z młodymi lekarzami. Rezydenci, którzy od ponad tygodnia prowadzili głodówkę, mają nadzieję na przełom. Kolejni świadkowie przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Główna księgowa gdańskiej spółki mówi, że widziała w bilansie nieprawidłowości. Możliwe, że już tylko dwa razy przestawimy zegarki. Politycy PiSu popierają pomysł, żeby zlikwidować zmianę czasu. Rano lekarze-rezydenci zawiesili protest głodowy. Zrobili to, bo taki był warunek, żeby na rozmowy z nimi zgodziła się premier Beata Szydło. I te rozmowy doszły do skutku. Trwają w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Młodzi lekarze domagają się większych niż planuje rząd pieniędzy na służbę zdrowia, mniej biurokracji w szpitalach i przychodniach, a także podwyżek pensji. Mają nadzieję, że rozmowy z szefową rządu to będzie przełom. Na dotychczasowym banerze, gdzie pisze protest głodowy, jest szarfa z napisem zawieszone, wszystko jest sprzątnięte, a głodujący są przeniesieni do innej sali i czekają. Jak będą niekorzystne wyniki rozmowy z panią premier, to wracają i odwieszają protest. A protest głodowy zaczął się 9 dni temu. Lekarze kilkukrotnie rozmawiali z ministrem zdrowia, ale jego propozycje nie zostały zaakceptowane. Konstanty Radziwiłł mówił o wzroście nakładów na ochronę zdrowia. W tym roku do systemu ma wpłynąć rekordowo 80 miliardów złotych, a w ciągu 4 lat nagrodzenia młodych lekarzy, którzy wybiorą deficytowe specjalności, miałyby wzrosnąć o ponad 2000 zł. Kilka lat przed upadkiem Amber Gold nie była piramidą finansową. To była firma, która była bardzo szanowana, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą były gdański dominikanin Jacek Krzysztofowicz. Znajomy szefów spółki Katarzyny i Marcina P. podkreślał, że w 2008, 9 czy 10 roku nikt nie mówił, że to oszustwo. A Krzysztofowicz był pytany o darowiznę w wysokości 1,5 miliona złotych na klasztor, którego był przeorem. Zeznał, że przyjął tylko jedną darowiznę na 30 tysięcy złotych. Przyznał też, że były inne datki od szefów Amber Gold, ale nie na jego ręce. Wcześniej na pytania śledczych odpowiadała główna księgowa Amber Gold, Danuta Misiewicz. Zeznała, że zwróciła uwagę na nieprawidłowości w bilansie oraz, że wiedziała, iż szef Amber Gold był w przyszłości karany. Po przejściu do firmy Danuta Misiewicz zauważyła, że suma aktywów w bilansie nie równa się pasywom. Wątpliwości miał rozwiać informatyk. Tłumaczył, że trwa przenoszenie danych do nowego systemu. Potem miałem już spotkanie z panem Marcinem P. i powiedział, że mam się zająć Olte Express Regional. Przez kolejne miesiące główna księgowa Amber Gold zajmowała się porządkowaniem rachunków OLT Express. Urząd Lotnictwa Cywilnego domagał się sprawozdania, a księgi były w opłakanym stanie, bym powiedziała, tak? Uniemożliwiające rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego. W rzeczywistości księgowość Amber Gold prowadził Marcin P. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman pytała, jak wyglądała kontrola Urzędu Skarbowego. Powiedziała pani im to, że ja główna księgowa nie prowadzę żadnych ksiąg i nie wiem, gdzie jest księgowość? Ja dzisiaj nie pamiętam dokładnie, jak przebiegała ta rozmowa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła pomysł likwidacji zmiany czasu. Jego autorem są politycy PSL-u. Prezes tej partii Władysław Kośniak-Kamysz tłumaczy, że rezygnacja z przestawiania zegarków dwa razy w roku ułatwiłaby życie. Prostota dla firm, które zajmują się transportem lotniczym, kolejowym, autobusowym, dla banków, dla operacji bankowych, dla instytucji finansowych. Nie ma już względów ekonomicznych, które były podczas I wojny światowej, kiedy wprowadzono w Niemczech w 1916 roku czas letni, czas zimowy. A społeczne najlepiej świadczą o tym sondaże. Nasi rodacy chcą zachować czas letni na stałe. Za likwidacją czasu jest także przedstawiciel partii rządzącej, poseł Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Przesuwanie czasu jest dość uciążliwe, szczególnie w kontekście, że człowiek przez pierwsze przynajmniej dni gdzieś tam się spóźnia, ma problemy z komunikacją, z tym, żeby zorganizować sobie ten dzień. Jest jak jest, a gdyby było inaczej, to by było ciekawiej. Komisja poparła autopoprawkę PSL-u mówiącą o tym, że zmiany miałyby wejść w życie od 1 października przyszłego roku. Zachód. To stamtąd płyną najpoważniejsze zagrożenia dla Rosji, tak uważają rosyjscy parlamentarzyści. W specjalnym raporcie deputowani wskazali na finansowanie rosyjskich organizacji pozarządowych z zachodnich źródeł oraz dyskredytowanie Rosji przez zagraniczne media. W Izbie Wyższej Parlamentu powstała specjalna komisja zajmująca się monitorowaniem zewnętrznych zagrożeń dla Rosji.

i mamy jeszcze interes państwa. I nie da się wyrównać wszystkich krzywd związanych z II wojną światową, szczególnie już po tylu latach. Dlatego proponujemy zwroty w wysokości 20% utraconego mienia. Czy tym razem się uda? Bo projektów ustaw w tej sprawie w ciągu 20 lat było już 20. Każdy próbował i nikomu się nie udało. O projekcie PiS za chwilę. Eza Kwadrans, porozmawiamy o wykluczeniu i o wykluczonych cyfrowo. Przykro mi powiedzieć, nie mam komputera, nie korzystam dlatego, że po prostu nie mam tego pociągu, nie interesują mnie te rzeczy. A ty jak potrzebujesz coś poszukać, to zadzwonię do synka i synek mi poszuka. Wykluczenie cyfrowe, o tym za kwadrans. Agnieszka Szwajger przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej. Na co trzeba się przygotować? Pracodawca jest na swoim terenie i on wita kandydata, czyli dłoń wyciągnięta przez pracodawcę. Nie działają takie zasady, że tam kobieta pierwsza i tak dalej. Pełną pupą siadam na krześle. O czym pamiętać na rozmowie kwalifikacyjnej i o co nie ma prawa pytać pracodawca, przyszły ewentualny, o tym za pół godziny. W trzech stronach świata przed 17 Erdens Zozuń zapyta o to, co dalej z Katalonią, a po 17 spotkamy się z naukowcami, którzy starają się przewidzieć już teraz wszystko, co może się zdarzyć w przyszłości w czasie wyprawy załogowej w kosmos, na przykład na Marsa. Zwracają uwagę na bakterie, które chcąc nie chcąc polecą z ludźmi. Wielkie pytanie jest takie, czy jest to zagrożenie dla misji, na przykład, która miałaby lecieć na Marsa? To, że tych bakterii pojawia się tam coraz więcej. Tam byłby ekosystem zamknięty, w którym jest kilkanaście, kilkadziesiąt rodzajów bakterii, które walczą ze sobą o przestrzeń życiową. O wspólnej wyprawie ludzi i bakterii za godzinę. O innej wyprawie opowiemy w reportażu. Ten pan przepłynął morze. Bohaterem będzie Sebastian Karaś, który przepłynął Bałtyk w pław. 5 metrów? Czekaj, uwaga. Jest z wami? Halo. Pierwsze słowa po wyścigu. Nigdy więcej. Wszyscy dookoła mnie nie wierzyli w to, że ja to zrobię. Po prostu każdy twierdził, że jakby to jest nierealne, że Bałtyk jest na tyle trudnym morzem i wypłynięcie 100 kilometrów właśnie w tamtym kierunku, że po prostu to jest niemożliwe. Ten pan przepłynął morze. Reportaż o 18.15. I jeszcze jeden ważny temat. Ewa Dudzińska cały czas śledzi to, co dzieje się w Centrum Dialogu w Warszawie, gdzie lekarze rezydenci rozmawiają z premier Beatą Szydło. Być może jeszcze w czasie popołudniowej audycji poznamy efekty tych rozmów. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 12 minut po godzinie 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335 przez dwie szyby. Widzę to pomieszczenie, gdzie siedzi Darek przy telefonie i jest tam Zosia Selwin, a to znaczy, że w popołudniowej audycji pojawią się pewnie zaproszenia na jakiś koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale jeżeli się pojawią, to po 18. A w tej chwili 12 minut po 16 zaczynamy. Noel Gallagher zaczyna konkretnie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. No, to ładna historia. Michał Jakubik, który realizuje program, powiedział właśnie w czasie tej piosenki historię, jak to spotkał w centrum Warszawy, tak? Dwóch turystów, dwóch Chińczyków podeszło do niego i zapytali, przepraszam pana po angielsku, przepraszam pana, gdzie tu jest Chinatown? Chińska dzielnica. Może szukają nadal. No, szukają pewnie, tak. No, może chcieli coś zjeść dobrego. To najbliższa Chinatown to Wólka Kosowska, chyba pod Warszawą. To wielkie centrum chińskie i wietnamskie. 22,7 trójek w każdej sprawie. Łukasz Karusta w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to teraz wracamy do centrum Warszawy. Zapraszamy do Trójki. 20% odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, brak zwrotu w naturze i rok na składanie roszczeń. To główne założenie tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej, której projekt przedstawił dziś wiceminister sprawiedliwości. Dzięki tym zmianom ma zostać rozwiązany problem zwrotu znacjonalizowanych po wojnie nieruchomości i problem dzikiej reprywatyzacji w polskich miastach. Kiedy ustawa może wejść w życie i jak będzie funkcjonowała? W optymistycznym założeniu może zostać uchwalona jeszcze w tym roku. Teraz projekt został poddany konsultacjom społecznym, później czeka go ścieżka parlamentarna i podpis prezydenta. Ale po kolei, jak mówi wiceminister Patryk Jaki, nareszcie osoby poszkodowane przez powojenną nacjonalizację będą mogły ubiegać się o odszkodowanie za wywłaszczone mienie. Późno bo późno, ale państwo polskie uznaje, że należy się zadośćuczynienie za znacjonalizowaną własność przez komunistów. Ale, ponieważ każdy w II wojnie światowej coś stracił i mamy jeszcze interes państwa, i nie da się wyrównać wszystkich krzywd związanych z II wojną światową, szczególnie już po tylu latach. Dlatego proponujemy zwroty w wysokości 20% utraconego mienia. Inny ważny zapis mówi o tym, że żadnych odszkodowań nie będą mogli dostać handlarze roszczeniami, kuratorzy, przedstawiciele osób zmarłych albo dalsza rodzina poszkodowanych, dodaje współtwórca projektu profesor Kamil Zaradkiewicz. Chodzi o osoby, które są albo wstępnymi, albo zstępnymi pierwotnie uprawnionych, czyli tych, którzy w chwili przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne byli ich właścicielami lub współwłaścicielami i ewentualnie małżonków tych osób. Wszelkie inne podmioty są wykluczone z tego procesu. To bardzo cieszy Jana Śpiewaka z Fundacji Wolne Miasto Warszawa, który od lat walczy już o rozwiązanie problemu dzikiej reprywatyzacji. Nie będzie już więcej zwrotów kamieni z lokatorami, że przestanie się traktować mieszkańców budynków komunalnych jak worka ziemniaków. Ta dotychczasowa praktyka, która moim zdaniem była nielegalna i łamała konstytucję i prawa człowieka, zostanie wreszcie zakończona. Co ważne, według projektu wartość nieruchomości będzie liczona na dzień nacjonalizacji, a nie jak miało to miejsce przy wielu procesach na dzień dzisiejszy. Takie obliczanie wartości było bardzo niesprawiedliwe, uważa dr Tomasz Luterek, autor książki Reprywatyzacja źródła problemu. Jak można przyjmować dzisiejszą wartość? Ja zawsze podaję ten przykład. Wartość nieruchomości na Śląsku w 1945 roku to było gigantyczne imperium, było wielkie bogactwo. W tej chwili to są wyrobiska, hałdy i tak dalej. Więc jeżeli mamy model restytucyjny, tak, i dzisiejszą wartość, no to to jest wartość ujemna. A w Warszawie w 1945 roku nacjonalizowaliśmy kupę gruzów w zniszczonym mieście, a w tej chwili zwracamy działkę przy stacji metra. To jest uczciwe? To nie jest uczciwe. Sprawa może dotyczyć kilkuset tysięcy Polaków, dlatego trzeba się liczyć z tym, że wniosków w pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy może wpłynąć bardzo dużo. Bardzo duże może być też obciążenie dla budżetu. A wracając do pytania, kiedy pierwsze wypłaty miałyby ruszyć za półtora roku? Przykładowo, jeżeli uda nam się uchwalić ustawę do końca roku, w 2018 roku składane są wszystkie roszczenia. My te roszczenia podliczymy i dopiero w roku 2019 minister finansów przeznaczy pierwszą kwotę i ją zakomunikuje na wypłatę odszkodowań, korespondującą kwotę z tym, co zobaczymy w 2018 roku i będziemy w stanie jakoś to zweryfikować. Z zapisów projektu, które dzisiaj poznaliśmy, zadowolone są organizacje lokatorskie i samorządowcy. Krytyki nie słychać nawet z ław opozycji, choć wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO przypomina, że jej partia proponowała podobne rozwiązania. Część z tych zapisów, o których mówi minister Jaki, brzmi znajomo, dlatego że rok temu Platforma złożyła projekt ustawy dotyczącej reprywatyzacji, dotyczącej Warszawy. Tutaj minister Jaki poszedł szerzej, dotyczy to całego kraju. I widzę, że część tych zapisów jest bardzo podobnych. Chciałabym, żeby to na pewno była ustawa, która te sprawy rozwiąże, nie będzie ustawą pozorną. No ale faktem jest, że takiej ustawy nie udało się uchwalić przez 27 lat, mimo że projektów było ponad 20. Zawsze przepadały one albo w parlamencie, albo w sejmowych komisjach, albo na biurku prezydenta. Prezydenta przede wszystkim Kwaśniewskiego, który zawetował ustawę przecież w 2000 roku i powiedział takie pamiętne słowa, że kwestia reprywatyzacji powinna być rozwiązywana przez sądy. No i była rozwiązywana przez sądy, tak, że doszło do gigantycznych patologii i rozwinięcia się całego tego układu mafijnego. Platforma Obywatelska tłumaczyła, że nie uchwaliła tej ustawy przez 8 lat, bo państwa na to nie było stać. Było dokładnie na odwrót. Państwa nie było stać na tę formę dzikiej reprywatyzacji. W Warszawie pozbyliśmy się majątku wartego przynajmniej kilkanaście miliardów złotych. To tylko jeszcze przypomnę, że Polska to jedyny kraj postkomunistyczny, który nie ma ustawy rozwiązującej kwestię mienia odebranego po wojnie przez komunistów. A prób, jak mówiłeś, było wiele. Obecny projekt jest już 23. podejściem do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. Wcześniej się nie udało. Jak będzie teraz, przekonamy się już za kilka miesięcy. Łukasz Karusta zajmował się dziś tą sprawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po 16, 22 i 7 trójek. W każdej sprawie. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją. Wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 16:00 w sprawie zmiany czasu napisał pan Tomasz. Nie pytajmy, który czas bardziej nam się podoba, bo to nie konkurs piękności. Zapytajmy astronomów, który z czasów jest bliższy naszej pozycji geograficznej. O ile się nie mylę, to czas zimowy jest naszym czasem naturalnym, zmienianym okresowo na czas letni. Napisał pan Tomasz. Telefon w tej samej sprawie. Słyszałem w serwisie o tym, że ma być jeden czas i będzie, nie będzie zmiany czasu. Chciałem się zapytać, czy ten czas będzie letni czy zimowy, bo według naszej strefy geograficznej powinniśmy mieć czas zimowy. I nie wiem, czy ludzie, którzy chcą jednego czasu, zdają sobie sprawę z tego, że w lecie będziemy mieli o godzinę krótszy dzień. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Czyli to, co mamy teraz za oknem, ta szarówa, to jest jeszcze czas letni, ale to nie jest nasz czas naturalny, bo zimowy jest naszym czasem naturalnym. Temat pewnie jeszcze powróci. A my teraz do e-świata Państwa zabierzemy. E-dowód, elektroniczna faktura, e-pułap to rozwiązania, które w dobie cyfryzacji mają ułatwiać życie. Ale dla niektórych korzystanie z tych udogodnień wcale udogodnieniem nie jest. Jak się okazuje, postępująca cyfryzacja dla wielu oznacza postępujące wykluczenie. Nie chodzi tylko o korzystanie z komputera, ale także wszelkiego typu maszyn elektronicznych, takich jak biletomat, czy urzędomaty. Najczęściej cyfrowe wykluczenie dotyka niepełnosprawnych oraz słabo wykształcone, ubogie i starsze osoby. Jak im pomóc? O tym dziś rozmawiano w Ministerstwie Cyfryzacji. Przykro mi powiedzieć, nie mam komputera. Nie korzystam dlatego, że po prostu nie mam tego pociągu. Nie interesują mnie te rzeczy. Owszem, przydałby się internet wyszukać coś. A ty jak potrzebujesz coś poszukać, to zadzwonię do synka i synek mi poszuka. Cyfryzacja obejmuje zawsze wszystkich. Grzegorz Zajączkowski, lider cyfryzacji. Tylko problem, żeby objęła równomiernie tak naprawdę. Zdajemy sobie sprawę właśnie, zwłaszcza przy tym spotkaniu dzisiaj, że ta cyfryzacja w pewnym sensie troszeczkę faworyzuje niektóre grupy społeczne. Widzimy w tej chwili dwa ciekawe zjawiska. Po pierwsze, troszeczkę marginalizację cyfryzacji tej najmłodszej grupy użytkowników od 15 do 18 lat. To jest ciekawa grupa, która niby żyje w tym świecie, ale powolutku się zaczyna izolować. Oraz oczywiście ta taka marginalizacja osób starszych, które nie nadążają za technologiami. Dlaczego izolacja tych młodych ludzi? Oni żyją w takim świecie takim szybko przemijającym, czyli jeżeli publikuję post na Facebooku, ten post tam będzie. Będzie kilka miesięcy, każdy może komentować, oglądać, klikać. I interesuje taka sytuacja, że umieszczę zdjęcie i za chwilkę to zdjęcie zniknie i zapomnimy o nim. Te całe w ogóle zjawisko powinno być bardzo mocno uwzględnione w tej cyfryzacji. Ostatni raport 2017. Artur Marcinkowski, przewodniczący grupy do spraw dostępności w Ministerstwie Cyfryzacji. Pokazał, że prawie 50% stron przebadanych przez nas spełnia kryteria dostępności. Można. Jakie kryteria? To są kryteria zawarte w polskim prawie. Kryteria związane z WCAG. To jest taki standard Web Content Accessibility Guideline, który określa, w jaki sposób serwis ma być przygotowany, aby był dostępny dla jak największej liczby użytkowników. I ten standard obowiązuje w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. O, to jest czasami chińszczyzna. Czasami to jest chińszczyzna. Rubryczki, rubryczki, jeszcze raz rubryczki. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest proste pytanie i prosta odpowiedź. Jedna rubryczka, a nie ABC i tam jeszcze inne. To nie tylko ludzie starsi. Henryka Szczepanowska, działaczka społeczna zajmująca się osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Jest cała duża grupa ludzi, która jest tak naprawdę wykluczona z dostępu do sieci, ale też z dostępu do narzędzi cyfrowych. Nie potrafią się nimi posługiwać. To są takie trzy bariery. Język, narzędzia i umiejętności. Język używany w internecie, w formularzach urzędowych, we wszelkiego rodzaju regulaminach i umowach jest tak nieczytelny, jest tak trudny, niejasny, skomplikowany, że dla takiego zwykłego obywatela po prostu jest kompletnie niezrozumiały. Nie wiesz, co mówi do ciebie ten internet, po prostu. To jest kwestia świadomości, umiejętności, otwarcia się na potrzeby. Jeśli osoby starsze będą widziały potrzebę i konieczność korzystania z internetu, wtedy w naszej gestii jest tworzenie tak kontentu, aby był on dla nich po prostu przyjazny, użyteczny. Oprócz młodzieży normalnej są jeszcze dzieci, które mają dysfunkcję. Jasne, to są na przykład nasze dzieci w Piszkowicach, w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym, dobrze znanym słuchaczom Trójki, gdzie od 3 lat realizujemy taki nieformalny program, to jest taki program przez nas wymyślony, gdzie uczymy dzieci posługiwać się tabletami graficznymi. Nasze dzieci, które są z upośledzeniem co najmniej umiarkowanym, one sobie świetnie radzą. Gdzie dzieci paluszkami potrafią dotykać, a czasami nawet nie paluszkami, na przykład głową. Są specjalne programy opracowane do posługiwania się przez takie dzieci z niedoborami intelektualnymi, również z porażeniami mózgowymi. Te programy w Polsce są w tej chwili prawie niedostępne. Bardzo bym chciała, aby takie programy trafiły do właśnie do Piszkowic, do wszystkich zakładów leczniczo-opiekuńczych, zakładów rehabilitacyjnych dla dzieci z niedoborami intelektualnymi, ponieważ zresztą byłaś, widziałaś nasze dzieci. Jak fantastycznie one się rozwijają, jak doskonale potrafią usprawniać się manualnie. One po prostu idą do przodu. O cyfrowe wykluczenie pytała Anna Rokicińska. O cyfrowe wykluczenie innego rodzaju pyta pan Marcin. Wykluczenie cyfrowe dotyka także osób, które świetnie radzą sobie z komputerami, ale szanują swoją prywatność. Wiele osób, firm, a nawet instytucji zakłada, że każdy ma obowiązek posiadania konta na twarzoksiążce. Tak Facebooka pan Marcin określa. Nawet na niektórych uczelniach studenci szybciej otrzymają informacje przez portal społecznościowy niż przez klasycznego maila. 22 i 7 trójek, także w tej sprawie. Kurdopel natęty, miernota przeklęty, z rybą w nazwisku, bliźniemu po pysku, z pretensjami do tronu, tronu po Napoleonu, ostatni z miotu, bez krzty polotu. Ocenianie, niech jad strumieniami chleje się. Ocenianie, niech jad strumieniami chleje się. Przez świat niedoceniony, bez szansy na żonę. A po co mu żona, przecież żadna niegodna. Bo każda kobieta ma w sobie coś z dziwki. Zadasz się z taką, o skubie do centa. Ocenianie, niech ja strumieniami chleje się. Ocenianie, niech ja strumieniami chleje się. Na te wszystkie smutki z nienawiści do sztuki on został krytykiem, pewnie jest tutaj dzisiaj. I jadł mu się leje i zjadł kałuża. I jadł mu się leje i zjadł kałuża. Ocenianie, niech jad strumieniami leje się. Ocenianie, niech jad strumieniami leje się. chleje się. Kazik Nosowska, tu Trójka, audycja popołudniowa, Krzysztof Zyblewski już w studiu. No i my też rozmawiamy o tym, który czas byłby lepszy i który czas jest naszym czasem naturalnym. Czy letni, czyli ten, według którego teraz żyjemy, czy zimowy, czyli ten, na który przejdziemy pod koniec października. No, fajniej żyje się w tym letnim. W czasie letnim i on jest chyba bardziej naturalny i wydaje mi się podobno też... właśnie astronomiczny to jest ten zimowy, niestety. Zimowy, astronomiczny, natomiast zawsze byliśmy w strefie środkowoeuropejskiej, a strefa środkowoeuropejska to jest czas ten właśnie letni. Niezależnie od tego, jaki czas jest jaki, to na czas zimowy w tym roku przechodzimy w nocy z 28 na 29 października, pod koniec października, z soboty na niedzielę i wtedy cofamy wskazówki zegarów o godzinę, czyli teraz jest 16:32, a 1 listopada to będzie 15:32. Tak. I powoli będzie ciemno. No ale trzymajmy się jeszcze tego, co mamy, 16:32. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Lekarze rezydenci wznawiają protest głodowy. Przerwali go rano na czas rozmów z premier Beatą Szydło. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanych skutków, mówi Filip Płużański z porozumienia rezydentów OZZL. Szefowa rządu przez ponad 2 godziny rozmawiała z protestującymi lekarzami w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Beata Szydło powiedziała na trwającej właśnie konferencji prasowej, że złożyła protestującym konkretną propozycję powołania wspólnego zespołu do prac nad ich postulatami. Zaproponowała też, by wypracować rozwiązania do 15 grudnia. Główne postulaty lekarzy rezydentów to wzrost finansowania ochrony zdrowia, poprawa warunków pracy i wyższe pensje. A do dzisiaj przez 9 dni głodówkę prowadziło około 20 młodych lekarzy. Były zakonnik Jacek Krzysztofowicz nie wykluczył, że był wykorzystany przez właścicieli Amber Gold jako gwarant ich wiarygodności. Były dominikanin zeznaje przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Podkreślił, że jako przyjaciel małżeństwa P nie interesował się interesami, które prowadzili. Miałem takie przekonanie, że znaleźli jakiś genialny sposób na zarabianie pieniędzy, których nikt nie odkrył. Ale rozumiałem, że jak taki sposób znaleźli, to nie będą mi o tym opowiadać. Więc się specjalnie tego nie dopytywałem. To nie byli ludzie, którzy mieli jakieś szerokie horyzonty czy szerokie kręgi znajomych. To były takie naprawdę zwyczajne rozmowy, tak jak to pamiętam. Poprzedni świadkowie wskazywali, że właściciele Amber Gold jeździli na spotkania z byłym dominikaninem. O wizytach u ojca Jacka wspominał były dyrektor Biura Bezpieczeństwa gdańskiej spółki, który zeznawał pod koniec września. A Marcin i Katarzyna P., planując przeniesienie złota w bezpieczne miejsce, mieli wymienić postać byłego dominikanina. Kraje Grupy Wyszehradzkiej popierają rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. W Budapeszcie odbyło się spotkanie szefów FMSZ-ów, tzw. państw V4 oraz 6 krajów bałkańskich. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa i Serbii. Po spotkaniu minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że należy wspierać wszelkie inicjatywy integracyjne Unii i prowadzić politykę otwartych drzwi. Wiceminister spraw zagranicznych Czech mówił z kolei, że bez zachodnich Bałkanów Unia ani NATO nie mogą być pełne. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, od zachodu stopniowo zanikające. Temperatura tej nocy spadnie do 7 stopni na Mazurach, tam najchłodniej, i do 11 na Dolnym Śląsku, 13 lokalnie na zachodnim wybrzeżu. Wiatr nad morzem i w górach w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni. Jutro w ciągu dnia ten wiatr będzie silniejszy, bo w północnej części kraju będziemy mieli 65 km na godzinę w porywach, a nad samym morzem i w Sudetach do 85 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże, jedynie na południu. Początkowo umiarkowane, ale potem się wyrówna i okresami wszędzie przelotne opady deszczu przemieszczające się od zachodu i północnego zachodu w głąb kraju. Temperatura w czwartek od 13 stopni na północy do 16-19 maksymalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W czwartek informator ekonomiczny kończy 25 lat. Ćwierć wieku to ponad 6 tysięcy wydań stworzonej przez Wiktora Legowicza, najpopularniejszej audycji ekonomicznej na antenie Trójki. Zawsze optymistą jestem, mówię to codziennie. Porady, jak i w co inwestować. Opinie publicystów ekonomicznych. Zrozumiały język i szczypta humoru. Proszę nigdy nie zapisywać pino przy bankomacie. Jeden człowiek tak sobie zapisywał, przyszedł któregoś dnia i patrzy, zamalowane wszystko. Informator ekonomiczny. Od 25 lat w Trójce. Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku o 9:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja?

nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Terrific Sunday, Bałtyk. Tu Trójka za 18:17. Zapraszamy do Trójki. Wielu z pewnością dobrze zna ten moment. Wysłaliśmy CV i nagle dzwoni telefon. Nasz potencjalny pracodawca chce się z nami spotkać. Wystarczy przyjść, przejść ostatni etap, czyli rozmowę kwalifikacyjną i potem już pójdzie. Jak pokazują dane, nie jest to jednak takie proste. Według ostatnich szacunków Narodowego Banku Polskiego średni czas poszukiwania pracy to ponad rok. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, tłumaczy doradca zawodowy z Warszawskiego Urzędu Pracy Izabela Morawska. Do pracodawcy nie pukamy, wchodzimy z uśmiechem, pozycja wyprostowana. Proszę pamiętać o tym, że mamy dobry nastrój, chcemy tam być, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przyszliśmy na rozmowę. Pracodawca jest na swoim terenie i on wita kandydata, czyli dłoń wyciągnięta przez pracodawcę. Nie działają takie zasady, że tam kobieta pierwsza i tak dalej. Pełną pupą siadam na krześle. Nie robić takiego przycupnięcia na zaraz zamierzamy wyjść. Tak, że się strasznie boimy i za chwilę uciekniemy stąd, tylko też nie rozsiadamy się nonszalancko. Pracodawcę interesuje, dlaczego człowiek do nas w ogóle przyszedł. Czasami się zdarza tak, że człowiek nie wie. Jest, bo jest. Rekruter zadaje pytania, na które nie ma się czasu zastanowić w ogóle, więc trzeba odpowiadać na bieżąco, wymyślać, jak się nie wie. Proszę opowiedzieć o jakimś problemie i jak pani sobie z tym poradził. Jak się pani widzi za 5 lat? No i teraz jest pytanie, czy ja się widzę w tej firmie, czy ja się widzę na miejscu tego pana, który albo pani, która ze mną rozmawia. Standardowo nie powinno być zadawane pytania o religię, o rodzinę, o choroby. A na przykład, czy możemy zapytać o to, czy kandydat ma własny samochód? Takie pytania dotyczące posiadania. Katarzyna Antola-Krzymański z Wydziału Prawa SWPS w Warszawie. Samochodu, czy komputera, laptopa. Muszą być w jakimś sensie powiązane z tym stanowiskiem, na które jest prowadzona rekrutacja. Takie pytanie dotyczące planów rodzinnych, czy powiększenia rodziny, planowania dzieci. Sąd Najwyższy orzekał w takich sytuacjach, w których kandydatki do pracy w stanie ciąży nie podawały takich informacji. Może nie ujawniać takiej informacji, czy wręcz nawet skłamać w takim przypadku. Na pewno nie mówimy o swoich porażkach, nie podkreślamy, że czegoś nie umiemy. Moje mocne strony? Jesteśmy elastyczni, łatwo się uczymy, damy radę, daliśmy radę poprzednio. Pracodawca poprzedni nie zachował się odpowiednio, tak? Zdarzają się takie sytuacje, wiemy o tym wszyscy, ale niech ta rozmowa nie będzie jakby wyżalaniem się na poprzedniego pracodawcę. Ale jest jeszcze jedno pytanie, z którym wiele osób ma problem, kiedy pracodawca pyta, ile byśmy chcieli zarabiać. Najlepiej sobie sprawdzić widełki. Zastanowić się też, jakie jest nasze minimum absolutne, poniżej którego już będzie dla nas dyskomfortem pójść do pracy. Podać widełki tak, żeby ten pracodawca też miał możliwość ruchu. Zawsze się stresuję, jak mam rozmowę jakąś o pracę. Nie staram się odpowiadać na pytania i jakoś się zachowywać normalnie w miarę. Nasza rekrutacja składa się z kilku etapów. Pierwszy jest to taka pierwsza selekcja na podstawie CV. Staramy się tak skonstruować CV zawodowe, żeby było odpowiedzią na to, czego pracodawcy oczekują. Taki sposób tworzenia CV, powiedzmy jednego i wysyłania do 20 firm, raczej może się nie sprawdzić. No ogólne jest jakby do niczego, bo pracodawca nie będzie z tego wyłuskiwał pracowicie informacji, które on chce zobaczyć od pierwszego rzutu oka. Na pewno nie powinno się wklejać takich zdjęć, które się tam robiło 20 lat temu do legitymacji, czy nie daj Boże takich zdjęć, które mamy w paszportach, gdzie się wygląda po prostu dramatycznie. Więc jest się czego bać. Co myślą pracodawcy, to tylko oni wiedzą. O rozmowy kwalifikacyjne pytała Agnieszka Szwajger, ale taka rozmowa kwalifikacyjna dla pracodawcy to też jest stres, bo on też chciałby znaleźć jak najlepszego pracownika i zależy mu na tym, żeby w tej grupie, która przychodzi na rozmowy, taki był. A już za chwilę Ernest Zozuń zapyta o to, co dalej z Katalonią. No też poniekąd rozmowa kwalifikacyjna, bo nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie niepodległa. A w Katalonii mamy czas środkowoeuropejski, czyli u nich ta sama godzina, co u nas teraz. Za 13 minut. Poczekaj, 17. Jesteś pewien? No sprawdziłem. Yeah! Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 12 minut 17. My, demokratycznie wybrana reprezentacja narodu Katalonii, zgodnie z prawem do samostanowienia i zgodnie z wolą Katalończyków, ogłaszamy istnienie Republiki Katalonii. Napisano w deklaracji niepodległości, którą wczoraj podpisał kataloński prezydent Carles Puigdemont, ale wstrzymał się z jej wykonaniem na czas negocjacji z rządem w Madrycie. Czy to krok wstecz, by... No właśnie, by co? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Nadie. Nikt w Europie nie popiera tego, co właśnie pan robi. Nikt w Europie nie uznaje 1 września jako niepodległościowego referendum. Mówiła z trybuny katalońskiego parlamentu przedstawicielka partii Ciudadanos. Wspierał ją socjalista. Tworzy pan stan niepewności. Nie powinniśmy sobie na to pozwalać, bo jest to niepewność dla przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla rodzin. Obok kraju Basków Katalonia ma najszerszą autonomię w całej Unii Europejskiej. Posiada własny rząd i parlament, które decydują o wysokości podatków, posiada własną policję, a dzieci w szkołach mają lekcje po katalońsku. A hiszpańskiego uczą się tak jak innych języków obcych. Teraz Katalonia ogłasza niepodległość, ale wraz z rządem proponuje, by jednak parlament odroczył wprowadzenie deklaracji niepodległości, mówił podczas swojego wystąpienia w parlamencie Puigdemont. Proponujemy odroczenie na czas planowanych na przyszły tydzień rozmów oczywiście z Madrytem. Wystosowaliśmy oficjalne zapytanie do rządu w Katalonii, czy ogłoszona została niepodległość, czy nie, bowiem wywołano w tej kwestii duże zamieszanie. Oświadczył dziś po posiedzeniu hiszpańskiego rządu premier Mariano Rajoy. Od ustalenia tego uzależniamy dalsze kroki związane z uruchomieniem artykułu 155 Konstytucji, mając na względzie bezpieczeństwo obywateli. A moim gościem jest pan Jaume Casanier, Katalońskie Zgromadzenie Narodowe w Polsce. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to jest ta niepodległość, czy jej nie ma? Jest niepodległość. Została zgłoszona przez prezydent Katalonii, Carles Puigdemont, ale zostało zawieszone wdrożenie w skutków tej zgłoszenia. A po co to zawieszenie? Po co ta zwłoka? W ostatnich tygodniach w Katalonii byli wielkie emocje. Byli takie wydarzenia, które cały świat zobaczył. Referendum. Przed referendum byli też wiele zdarzeń. Aresztowania urzędników w Katalonii, zamykania ponad 140 stron internetowych. W samym referendum wiadomo, co się stało. John Hispanii wysyłał do ataku policja przeciwko ludzi, którzy tylko chcieli głosować. I te dni po referendum Katalończycy żyli w wielkim napięciu. Wczoraj prezydent Carles Puigdemont zagasił te wszystkie napięcie, zmusił wszystkich do chwili zastanowienia się i otworzył warunki, żeby ten dialog, o której cały czas mówimy od wiele lat, mógł wystąpić. Dialog z Madrytem w sprawie? W sprawie przeszłości. My mamy mandat, pan prezydent Katalonii ma mandat obywatelski już od ostatnich wyborów. Parlament w Katalonii ma większość posłów za niepodległości. To była obietnica wyborcza. Był referendum. Ponad 90% Katalończyków się wypowiadało za niepodległości. I obietnica prezydenta jest wdrażać te niepodległości. No właśnie, jak to z tymi Katalończykami jest? Czy oni chcą tej niepodległości, czy nie? No bo referendum pokazuje, co pokazuje, ale można je poddawać pod wątpliwość. Sondaże robione przed referendum mówiły o takim pół na pół. 49% nie chciało, 41% chciało niepodległości. Jak jest teraz? Właśnie zorganizowaliśmy to referendum, żeby przestać wierzyć w sondażami, które wszyscy wiemy, że można różne wyniki pokazać. W niedzielę wszystkie Katalończyki byli wezwane do urn. Wszyscy byli w stanie głosować, chyba że lądowali w szpitalu poprzez agresję policji hiszpańskiej. I ci, którzy zdecydowali się na głosowania, wyraźnie powiedzieli, że chcemy niepodległości. Oczywiście to nie był idealny referendum. Ale no, Madryt mówi, nie określono stopnia frekwencji, który jest konieczny, a właściwie dwie osoby, gdyby zagłosowały, to już byłoby ono ważne, czyli no, manipulacja tym referendum trochę się odbyła. Komisja Wenecka wskazuje, żeby nie było próg frekwencji, bo tak jak widzimy tu w Polsce, gdzie jest próg frekwencji ustalony w referendum, strona, która jest przeciwko referendum, wystarczy nie iść głosować i wtedy już wygrają. I sumuje się ci, którzy są za nie i ci, którzy nigdy nie głosują, co jest około 20% populacji. Hiszpański rząd mówi, że o takim referendum może zadecydować parlament, ale ogólnohiszpański, a nie kataloński. Po pierwsze, czy w Szkocji głosowali wszystkie obywatele Królestwo Zjednoczone? W Konstytucji Hiszpańskiej nikt nie pisze o referendum, nic nie pisze, że wszystkie muszą głosować i to jest proces samostanowienia. Mm-hmm. To nie ma sensu, żeby wszyscy zdecydowali o tym, co ten, kto chce zdecydować o własne przeszłość, zdecydowali. Ale przede wszystkim chodzi o to, że jest ponad 2 milion Katalończyków, którzy już wyłączyli się już nie uznają państwo hiszpańskie jako własne państwo i trzeba znaleźć rozwiązania do tego. My zawsze wołamy do dialogu. My chcemy znaleźć rozwiązania, które będzie i dobra dla Katalonii i dobra dla Hiszpanii. Wierzymy, że jest to możliwe i wierzymy, że niepodległość Katalonii będzie i dobra dla Hiszpanii i dobra dla Katalonii. No ale jaka to będzie niepodległość? A może po prostu podstęp jest to, by uzyskać więcej autonomii? Katalończycy wyraźnie się wypowiedzieli i rząd Katalonii i prezydent Katalonii obiecywał Katalończyków, że wprowadzi kraju do niepodległości. Ale w tej chwili prezydent Katalonii wezwa do dialogu, wezwa do mediacji międzynarodowej i słucha tych aktorów na arenie międzynarodowej, które już proponowali ta mediacja, jak na przykład sam rząd Szwajcarii się proponował. Do tej negocjacji trzeba występować bez żadnej ustalenia. Trzeba słuchać i trzeba zobaczyć, jaka jest propozycja rząd Hiszpanii. Niestety rząd Hiszpanii już pokazywał wiele razy, że nie ma propozycji, że jedyne, co oczekuje, jest odstęp rząd Katalonii, żeby przestali działać w kierunku, które wymaga populacji w Katalonii. I to będzie ciężka sytuacja. Zobaczymy, jak zostaje rozegrana przez sam rząd Hiszpanii i przez Unia Europejska, która ma w tej wielkiej roli. Jaume Casanier, Katalońskie Zgromadzenie Narodowe w Polsce, był moim gościem, a o tej sprawie i o separatyzmach w Europie jeszcze dzisiaj w Pulsie Trójki, na który zaprasza Beata Michniewicz. A to była audycja? Trzy strony świata. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze. A także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy i na mediamarkt.pl. Witamy w audycji Poradnik Lekarza. Dzisiejszy temat: syropy na kaszel. Rodzice pytają, co zrobić, gdy dziecko nie lubi zwykłych syropów. Pani doktor? Rozwiązaniem jest nowy Herbapect Junior w postaci żelu. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i mokrym. Do tego Herbapect w żelu nie wylewa się z łyżeczki, dzięki czemu naprawdę łatwo go podać każdemu dziecku. Świetny pomysł. Syrop w tubce. Wyrób medyczny Herbapect Junior. Syrop żelowy na kaszel suchy i mokry.